nakutamani na kufanya biashara matatu ya kwanza na pili ya tatu ya safari. Salamu alaykum. Naam. Anauliza al-akh, tumeona kwamba haifai kumwombea dua mtu kafir, lakini kuna masimulizi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua babake Abdullah. Unasema hivyo? Na kwamba atahafifishiwa adhabu, atavalishwa viatu vya moto wa Jahannam. Sawa sawa alimwambia Abu Talib, sio baba yake Abdullah, ni Abu Talib baba yake Ali, huyu ambaye alikuja kumlingania wakati anakata roho. Hadithi sahihi, na aya inasema kwamba tamfa'uhum shafa'atu shafi'in, makafiri hawatonufaishwa na uombezi wa watakaowaombea. Wakasema mustathna, imevuliwa hii isipokuwa uombezi wa Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kumwombea ami yake Abu Talib. Makafiri wote waliobakia hawatonufaika kwa uombezi wa watakaowaombea, ila Abu Talib atanufaika kwa uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sababu kuu ni kwamba yeye alimpigania na alimkingia kifua wakati anaeneza da'wa yake ya Uislamu. Mbali na kwamba yeye pia alikuwa ni katika dini za kishirikina, lakini alikuwa anamwekea ngome na anamtetea anapokuja kwa ubaya, anatoka yeye. Wanapokuja makafir kwa lengo la kumfanyia hujuma, anamtetea. Na mpaka akasema maneno ambayo ameyataja Ibn Hisham katika sira, kama sijasahau: laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laula al malamatu aw hadhari masabbah lawajadtani samhan bidhaka mubina. Wallahi lan yasilu ilayka bi jami'ihim hatta uwassala fi turabi dafina. Kwa hakika nimeshajua kwamba dini ya Muhammad ndiyo dini ya sawa kabisa kuliko dini zote za walimwengu, na ndiyo dini ya kheri. Lau kama sikuchelea laula almalama tu, lau kama sikuchelea lawama au hadhari masabba au kuchelea kwangu kutukanwa, basi ungenipata Muhammad mimi kwenye hiyo dini yako ni mtu ambaye nilishaikubali kwa uwazi kabisa. Samham bidhaka mubina. La yasilu ilayka bijami'ihim, hawatoweza kukufika kwa mkusanyiko wao, hawatoweza kukudhuru kwa mjumuiko wao muda wa kuwa niko hai. Hata uwasala fi turabi dafina, mpaka ifikie nimewekewa mto kwenye mchanga, nimelala kwenye kaburi mpaka nifa, muda kwa niko hai hawatakufika. Haya ni maneno yake Abu Talib katika mashairi yake. Sasa kwa hili la kwamba amepambania hii dini ya Allah tabaraka wa taala, hata kama hakuingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mazingira yaliyompata na kwenda namlingania mpaka nakufa, mtume analia, nitakuombea msamaha muda kwa sijakatazwa, akakatazwa basi muombe rahma wala simuombe kadha, ila kwamba Allah tabaraka taala atamtakabalia mtume wake kumpunguzia adhabu, sio kumuondoshia adhabu, kumpunguzia. Basi atavalishwa viatu vya jahannam, utatokota ubongo wake. Na hiyo ndio adhabu ya mwisho kabisa katika adhabu za moto jahanamu. Na bado ataona kwamba yeye ndio kaadhibiwa adhabu kali kuliko wote. Nafikiri umeelewa hapo. Allah atukinge na moto wa maqarraba ilaiha min qawli wa amali. Kumuongelea kwamba atakayepata mshindo kwa mambo mawili atapata raja kwa kuongoka. Kumuongelea swala la al-kitab na sunna zake. Vipi mambo mawili na kopa ndani? Al-ijma na al-qiyas. Al-ijma wa al-qiyas asli ni kitabu na sunna, ndio asli. Haya mengine al-ijma wa al-qiyas vinaingia huko huko. Ijma inaingia kwenye hadithi za Mtume sallam, la tajtami'u ummati ala dalala, bado tumefanya kazi hadithi. Qiyas haiwezi kuwa qiyas ambayo inakwenda kinyume na na sharia ya Allah tabarak wa taala, ikienda kinyume na Qur'an, ikienda kinyume na sunna, inakuwa ni qiyasun fasidul i'tibar, hakizingatii. Kwa bado asli ni haya mawili, haya mengine inaingia kwenye haya mawili. Naam. Katika swala la kutokuwaombea watu waliokufuru dua, yani msamaha na rehma ya kwa Allah pindi watakapofariki, kuna watu ambao wako katika dini kwa muonekano, lakini katika matendo na maneno wamekufuru. Mfano, kuna watu ambao shughuli zao ni ushirikina. Mfano, mganga wa kienyeji anapiga ramli, anafanya hivi, anafanya hivi. Vyote vitu anavyofanya vingi ni ushirikina. Na matendo yake yote hajaepukana na mambo ambayo yanakufuru au yanamtoa katika dini. Lakini bado hajatoka rasmi. Yaani hajatoa kauli ya kutoka katika dini. Je, jambo hili la kwa sababu yeye matendo yake yeye yanamtoa katika dini, je, kwa hili litakuwa kwa yeye bado atabakia katika ile hali ya nanili kuombewa dua hiyo, kuombewa msamaha na rehema kwa Allah, bahali ya kwa hajakataa mwenyewe kwamba mimi sipo katika Uislamu? Swali zuri. Anauliza al-akh kwamba kuna watu wanafanya matendo ya kishirikina na mpaka wanakufa labda hawajatubia, lakini wakati huo huo mwenyewe anajitakidi kwamba yeye labda ni Muislamu kwa kuwa ana jina la Kiislamu, anaitwa Muhammad, anaitwa Abdullah, lakini akafa kwenye mazingira ya shirki. Je, kwa kuwa hakutamka yeye kuukana Uislamu wake kama wanavyofanya baadhi ya watu, huyo yafaa kumwombea rahma au kumwombea maghfira? Lakini alikuwa akifanya haya na haya na yale katika shirki. Jawabu kwamba yanayomtoa mtu katika Uislamu sio maneno tu. Kama kwanza leo mimi nimeukana Uislamu na mimi leo naitwa Patrick. Yanayomtoa mtu katika Uislamu sio maneno tu, bali na matendo kadhalika yanamtoa mtu katika Uislamu, hata kama atasema yeye ni Muislamu. Ndio maana katika ibara za Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anasema, wa in salla, hata kama atasali, wasama, na akafunga, wahajja, na akahiji, wazaama annahu muslim, na akaendelea kudai kwamba yeye ni Muislamu, muda kuwa anafanya mambo ya kishirikina yanambatilishia Uislamu wake. Uislamu si kovu wala kabila, kwamba kovu hiyo haitoki, kabila hilo huwezi kujibanduka nalo. Uislamu unaweza kuuaga kwa maneno, unaweza kuuaga kwa matendo. Anayefanya matendo ya kishirikina hata kama anasali, yeye ni mushriki. Yeye ni mushriki. Kwa hiyo mtu ambaye yuko msikitini muadhin anaadhin, lakini nyumbani kwake anamzimu. Anamzimu. Anaupelekea vyano. Anakwenda kuomba, anavinyamkera vyake. Baadhi ya Waislamu ukupani wana vijibanda banda vidogo nyuma ya nyumba zao, vijibanda banda vidogo. Wakipatwa na matatizo makubwa wanakwenda pale. wanakwenda kuomba, watu wanatambika, wana matambiko ya kumwaga damu au kumwaga pombe, kumwaga maziwa, kunyweni kunyweni huko mtusaidie, wanakwenda kumuomba asiye kuwa Allah. Allah anasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Hakika umefunuliwa Muhammad kwa njia ya wahi mithili ya walivyofunuliwa waliotangulia kabla yako, wakaambiwa kama unavyoambiwa wewe ukifanya shirki, la in ashrakta. Hapa Allah anasema kama utasema kauli ya shirki, kasema kama utafanya shirki ambayo hufanywa kwa kauli, hufanywa kwa fiili, kwa kitendo, la yahbatanna amaluk, wallahi zitaanguka amali zako zote, wala takunanna min alkhasirin, na wallahi utakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kwa hiyo mtu anatoka kwenye Uislamu kwa tendo, sio peke yake kwa maneno. Anaweza akajidai kwamba akajidhania kwamba ni muslim, lakini yeye na Uislamu kuna tofauti baina ya mashariki na magharibi. Kwa hiyo tendo latosha mtu kumtoa kwenye Uislamu wake. Tendo, kusujudia sanamu, kukanyaga msahafu, kuchukua damu ya hedhi, kuandikia aya za Qur'ani kama wanavyofanya waganga, na utakuta baadhi yao wana majina ya Kiislamu, lakini kwa hao wanaofanya hii ni ridda mustakilla, imetosha kumtoa kwenye Uislamu wake. Wallahu almusta'an. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Tumisha kufa. Asubuhi afun Sheikh, kutokana na swali la akh. Ungeongeza taarifu kidogo faida. Kwa sababu kumekuwa na changamoto vijana. Unapozungumza kwamba kitu fulani, wanaptaji kutoka kwa Uislamu, basi wanaona kama walikuwa rungu la kwa watu, kwa watu wote katika Uislamu. Akimuona mtu watu watatoka kwao sasa, tamuona fulani, kasikia kwa ni mganga, basi huyu ni kafiri, huyu mubtad, huyu ni kadha. Lau ngali tuko faida katika hili. Masala ya takfiri kwanza ni masala ya hatari. Takfiri maanake kukufurisha. Kafara yukafiru takfira, amekufurisha. Takfir hali ya kukufurisha. Ni kitu cha hatari. Kwanza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayesema kumwambia mwenzake ya kafir, e kafiri, basi neno hilo limemthubutukia mmoja wao. Ikiwa ni kweli yule aliambiwa ni kafiri na Allah anajua kwamba ni kafir, fadhaka, kinyume chake hilo neno litamrudia aliyelitamka, atakuwa kafiri ni yeye. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina tuonesha uhatari wa suala la kukufurisha. Chunga sana kumwambia mtu kafiri au yule kafiri au wale ni makufaa. Sisi tutamkufurisha aliyekufurishwa na Allah, tutamkufurisha aliyekufurishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utasema mtu anayefanya kadha wa kadha ni kafiri, pasina kumwainisha wewe ni kafiri, ila kwa yule ambaye ukafiri wake umebaini, umebaini. Kuna mwingine anafanya jambo la kufru, yeye haelewi kama ni kufru. Ndio maana sisi katika misingi yetu Ahlus Sunna tuna al-udhuru bil jahl, kumpa mtu udhuru kwa ujinga. Mtu ikitokea amesema kwamba Allah hayajui baadhi ya mambo, kwa itikadi ya Kiislamu ni kafir. Allah hajui baadhi ya mambo. Hili Allah huna halijui, ni kafir huyo. Kwa nini? Amemkatalia na amemkania Allah sifa yake. Lakini angalia mama Aisha radhiallahu anha, siku moja anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yaktu min nasu ya'lamuhu Allah, vyovyote vile ambavyo watu watayaficha mambo yao Allah atayajua. Bwana Mtume Muhammad sallam akampiga kwenye kifua chake na Aisha. Aisha anasema ni pigo ambalo liliniumiza. Na Mtume alikuwa hapigi ila pale ambapo itavukwa mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Neno hili ambalo kama amelisema Aisha radhiallahu anha hakukufurishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Aisha unakataa elimu ya Allah. Elimu yake ambayo imezunguka kila kitu. Unaona kama kuna baadhi ya mambo Allah anayajua, baadhi ya mambo Allah hayajui. Ndio maana maneno yale. Wewe ni kafir au shahidi upya? Hakusema hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimpa udhu kwa kutokujua. Lakini neno la kufuru lau unalisema unafahamu kwamba hili jambo halifai, wewe ukalisema, takfuru bidhalika, unakufuru kwa ajili hiyo. Na ili akufurishwe mtu, kuna vitu vinaangaliwa, masharti yatimie na vizuizi viondoke. Ndio maana kama hiyo sija kusahau, ukisoma kwenye kitabu Tauhid Sharh Ibn Uthaymeen mwanzo umetaja masala haya kwamba hawa watu wanakwenda kwenye makaburi mashiru wao wakaomba wakadha. Kumomba sio kwa Allah ni shirki. Lakini tusio na haraka ya kuwakufurisha haraka haraka, kwa kuwa wao walijengeshwa imani kwamba ni dua, ni mapenzi kwa kuwapenda as-salihin. Kutusio na haraka ya kuwakufurisha. Tuwabailishie wanalofanya sisi sawa sawa ni haramu, Allah kakataza na Qur'an tumekataza. Elimu iwafikie. Wengi wa watu wa Waislamu hawafahamu misingi yao ya itikadi wala misingi yao ya dini. Kwa hiyo kilichukua kila jambo, wewe ni kafir, wewe ni kafir. Hapana. Itangulie kwanza ilmu. Alafu wewe useme kwamba anayefanya jambo fulani ni kafir, lakini usimwainishe mtu, wewe ni kafir. Sisi tunaelewana vizuri. Kiufupi kwenye kufurishana ni kitu cha hatari. Sisi tumkufurisha aliyokufurishwa na Allah. Allah akasema faulaika humul kafirun, wenye sifa hii anasema hawa ni makafiri. Mtume akasema wenye fanya kadha kadha ni makafiri na kufar, hawa makafiri. Pasina kumwainisha mtu sababu hujui undani wake. Hujui pia fulani alikufaje, kama alitamka shahada wewe kuwepo na vitu kama hivyo. Ila tuseme kwamba atakifanya kadha ni kafiri, akifanya kadha ni kwa mujibu wa ilivyosema sharia ya Allah tabaraka wa taala. Usiwe na haraka wala usiwe na jazba ya kuwaona watu kwamba wewe umeenda kwa mgamba, wewe ni kafir mushrik. Umeenda kwa mgamba, wewe ndio kwenda kuchukua tu mtura wa kuchemsha na kunywa dawa ya tumbo yake. Hakujua kama yule anapiga ramli. Na hakwenda kupiga ramli na wala hajui yule anapiga. Ameambiwa ni mganga tu mote basilia. Sasa wewe ukimkufurisha kila aliyekwenda kwa mganga, wewe umeenda kwa mganga, wewe ni kafir mushrik. Alikwenda kwa mazingira gani? Hujayafahamu. Uwezo ukamkufurisha asistahiki kufuru. Kufuru kirejea kwako. Kwa tuchukua tahadhari kwenye masala haya. Japo kumwabudia si kwa Allah, kumwomba si kwa Allah ni shirkun akbar, naqilun anil milla, inamtoa mtu kwenye milla ya Kiislamu. Hakuna ikhtilafu katika hili. Lakini kuwatupia watu maneno ya mushriki ni kafir, hebu tuchungi katika hili. Wallahu a'lam. Sababu katika mhadhara ambaye hatupo kwa nini peke yake na haki kuna sheria. Mmoja sasa kuhusiana na kumkufurisha mtu. Vipi kuhusiana na swala unafiki? Kumwambia mtu mnafiki ni zaidi ya kumwambia kafir. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nari wa lan tajida lahum nasira. Wanafiki wako kwenye daraja la chini kwenye moto wa jahannam. Makafiri wengine wako juu. Sasa kumwambia wewe ni mnafiki, maana yake umemkufurisha la ziada. Tuchunge sana jambo hili. Wengi wetu tunachukulia sahali. Yaani kumwambia mtu mnafiki umemkufurisha na ziada. Yaani tusema angalau haifai, ila angalau umwambie wewe kafir. Kuliko kumwambia mnafiki, wewe ni mnafiki. Hapana. Unaweza kumwambia una alama za nifaq. Unapozungumza unadanganya wewe. Una alama za nifaq. Una alama za nifaq. Unapoaminiwa unafanya khiana. Ayatul munafiq thalatha. Idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khana. وإذا خاصم فجر تذكروا كون في علامه في نفاق لكن هم بيقولوا اني منافق بسبب انا عايز امتكون علامه يا كتو فلان انا عايز اكون لكن بعده اكون مسلم innaka mru'un fika jahiliya. Mtume anamwambia Abu Dharr radhiallahu ta'ala anhu, wewe ni mtu fika jahiliya, una naara za kijahiliya, bado unawabagua watu wewe kwa rangi. Na baada ya kumwambia Bilali, ewe mtoto wa cheusi, yabna sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi. Mtume akamwambia ayartahu bi ummihi, wamwaibisha Bilali kwa sababu ya mama yake mweusi alimzaa. Innaka mru'un fika jahiliya. Kwa hiyo anaweza mtu akawa na jahiliya. Arba'un fi ummati min umuri aljahiliya la yatrukunahunna, mambo manne katika umma wangu ni mambo ya kijahiliya, yani watu walikuwa nao kina Abu Jahal, kina Abu Lahab, wala hawatoyaacha. Alfakhru bil ansab, kujifakhirisha kwa nasaba zao na kuzitoa nasaba za watu wengine. Alistisqa'u bin nujum, kunasibisha uteremkaji wa mvua kupitia nyota. Yapo kwa umma wangu, hawatoyaacha. Wanaweza kuwa ni Muislamu. Nyinyi kabila gani? Kuna kabila hapo? Nyinyi ni watu duni? Nyinyi ni mlango wa nani? Atam bila saa. Kwa hiyo anayefanya hivi jambo la kijahilia, lakini ni kafir, tujafikia huko. Wallahu a'lam. Kuna matumizi ya vijana kutumia neno nifaq kwa maana ya kidogo, unaona, acha bila kujua, kwa sababu amefanya kitendo ambacho kisheria sio kinafiki, lakini tafsiri ya kidogo ni kama tabia ya kinafiki ya kawaida ile ya mazoea. Vipi, tuache matumizi hayo? Tuache matumizi hayo kwa sababu kisheria ina maana nyingine. Kwa hiyo tuache hayo ili tusije tukaingia kwenye masuala mengine makubwa. Acha unafiki. Nini maana? Labda hakumtetea kwenye jambo. Acha unafiki wewe. Hakumtetea. Acha unafiki. Sasa unafiki wako kwa nini? Ratiba sana. 3:20. Sasa 3:20.